167 वानसर्ग। विभिन्न वादियों की उक्त चार ख्यातियों का तत्वज्ञ की दृष्टि से निराकरण और तीनों अवस्थाओं से निर्मुक्त आत्म तत्व का निरूपण करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तत्वज्ञ के प्रति शब्दार्थ दृष्टि रूप आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति और अन्यथाख्याति खरगोश के सींगों की तरह असत हैं। एक, यदि जगत ख्याति होती तो वह आत्मख्याति है या असत्ख्याति है या अख्याति है इत्यादि विकल्पों का अवसर होता। जब जगत ख्याति ही नहीं है तब किसकी चतुर्विधता होगी। इस आशय से कहते हैं, हे राम जी, इन ख्यातियों का कदापि संभव नहीं है। निश्चेष्ट ख्याति आदि कल्पनाओं के मूलभूत चित्त की चेष्टाओं से रहित शांत अव्यपदेश ज्ञाता दृष्टा ही केवल है। दो, ये आत्मख्याति आदि भ्रांति दृष्टियां चिन्मात्र से उदित होती हैं और चिन्मात्र परमार्थ रूप से अत्यंत शुद्ध कल्पना शून्य आकाश है। आथ मैं सारी कल्पनाओं को तन्मयी ही देखता हूँ, क्योंकि तद्यदिदमयोदोमय सर्वमय, जो यह इदमय अदोमय सर्वमय है वह सब ब्रह्मा ही है, ऐसी श्रुति है। तीन, यह आत्मा है, यह ख्याति है, यह अंतःकरण की कल्पना भ्रांति ही है, आथ इसका संभव नहीं है। इसलिए शब्द का त्याग कर आप परमार्थ भाजन होइए। इसीलिए हमने सार्थक नात्म शब्देन ख्याति शब्देन चोज्जिताम यानी सार्थक आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से परित्यक्त विरहित ऐसा कहा है। चार वर्टिकल बार इस परमार्थ दर्शन से चल रहा, ठहर रहा और खा रहा सारा जगत शांत आकाश के समान मौन निर्मल निर्वच्छिन्न तथा अप्रवृत्तिमान ही प्रतीत होता है। पांच वर्टिकल बार एक एक बटा उक्त अर्थ का विशद रूप से प्रतिपादन करते हैं। उक्त परमार्थ दर्शन से नाना महाशब्दों से भरा हुआ भी यह जगत शिलावत मौन स्थित है। निरंतर चलता हुआ भी आकाश के समान तथा पर्वत के समान अचल स्थिर है। छह वर्टिकल बार भांति भांति के अनेक आरंभों से कर्मों से पूर्ण भी यह महाशून्य तथा अनाकृत है। पंचभूतात्मक होने पर भी अलब्ध पंचभूत वाले आकाश के समान स्थित है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी यह शून्य संवेदन मात्र है। स्वप्न में देखे गए महासागर के समान दिखाई देने पर भी निर्मल चिन्मय है। संकल्पनगर के समान पेज 694 2414 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आरंभयुक्त होने पर भी आरंभ शून्य है और स्वप्न स्त्री संगम के तुल्य भ्रांति रूप अति शून्य है। दर्पण में प्रतिबिंबित या चित्रलिखित अंगना के समान अनुभूत होने पर भी व्यर्थ है। उसमें नाना भुवनों का निर्माण होने पर भी वह वस्तुतः वस्तु शून्य है। आठ दस वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि अविद्यमान ही जागृत और स्वप्न रूप जगत केवल वासना से दृष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वह दृष्टिदारूढ़ होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। यानी मेरी समझ में जगत के भान में स्मृति ही कारण है, भ्रांति कारण नहीं है, क्योंकि स्मृति अधिष्ठान दोष सादृश्य आदि निमित्तों की अपेक्षा नहीं करती, केवल अविद्यमान पदार्थ गोचर है। ग्यारह एक जागृत स्वप्न जगत के अविद्या निद्रा आदि दोष जनित होने के कारण तथा स्वप्रकाश चेतन में संप्रयोजन का उपयोग न होने के कारण यह जगत भान चिद्धिष्ठान वाली भ्रांति ही है, स्मृति नहीं है। जैसे वर्तमान अनुभव को स्मृति मानते हैं वैसे ही पूर्व पूर्व अनुभवों में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मृति के मूलभूत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। चिदाकाश स्वरूप तथा पदार्थों का सत्ता मात्र जो यह चित्त के चाकचक्य से प्रतीत होता है वही यह काकतालीय के समान आकस्मिक शरीरधारी बिना दीवार के चित्रसा जगत है। वह यह अविनाशी शांत जल में तरंगों की नाई परमात्मा में सर्वत्र सदा विद्यमान रहता है। सर्वात्मक निर्वाण रूप काशरूप निराकार परमात्मा में स्वरूप भूत यह बिना निमित्त के ही जिस किसी दोष से जब जब जैसा अंदर भासित होता है वास्तव में कुछ न होता हुआ भी न सदाया न कदाचित यत्र तत्र वैसा प्रतीत होता है। वर्टिकल बार 12-15 वर्टिकल बार। तब किसकी यह भ्रांति है और किसने ये जगत आदि नाम किए हैं, इस पर कहते हैं। इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी ब्रह्मा ने चित होने के कारण स्वयं स्वभाव भूत स्वच्छ उसी ब्रह्मभान के ही यह जागृत यह स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य ये नाम ब्रह्मा अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए हैं। 16-17 वास्तव में तो न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुर्यावस्था है और न उनसे अतिरिक्त किंतु सब कुछ शांत परमाकाश ही है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार अथवा चित में कदापि स्वप्न न होने से यह सब कुछ सदा ही जागृत रूप है या केवल भ्रांति मात्र होने से सदा ही स्वप्न है अथवा अविद्यावरण मात्र होने से सुषुप्त है अथवा स्वयं ही सदा तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करने से सदा ही यह सब तुर्य ही है, ऐसा कहा जा सकता है। तीन अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुर्य का अंत असत्व या निर्विकल्प में वह है या यह इत्यादि विकल्प को भी आशांत रूपी हम नहीं जानते हैं। जैसे शून्यतारूपी जल में यह फेने है या कुछ नहीं है, यह बुबुद है अथवा कुछ नहीं है, यह विकल्प व्यर्थ है, वैसे ही चिदाकाश रूपी महासागर के महागर्भ में यह जागृत है या यह स्वप्न है अथवा यह सुषुप्ति है, यह विकल्प व्यर्थ है। 19-21 कल्पनावेदन दृष्टि से जिसने जब जैसा जाना उसको तब यह ऐसा ही है, यो संतोष करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जिस समय जिसका जिसको जैसे स्मरण होता है, सत हो चाहे असत उसका उसको उस समय वैसा अनुभव होता है। आपके स्वप्न की तरह चिति चिदाकाश में ही सतसत पदार्थों का अनुभव। पेज 695 सर्ग 167 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2415 एक करती हैं। यह संवित का स्फुरण रूप ही चिद्रूप आकाश सर्वव्यापक चिद्रूप आकाश में भान के अनुसार भासता है और चिदाकाश की मज्जारूप वसारूप वह संवित सर्वदा ऐसी ही है, न कभी अस्त को प्राप्त होती है और न कभी उदित होती है, यह जगत उसका अंगरूप है। महाप्रलय सृष्टि आदि काल विभाग और उसमें महाप्रलय रूपी रात्रिया और सृष्टि रूपी दिनकेश नख आदि के समान उसी के अव्यवभूत हुए हैं। उसका वह चिद्रूप भास्वर भान अथवा मायारूप अभान वायु के स्पंद के समान महाचैतन्य का स्वभाववत है, अन्य भिन्न नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या जागृत होगा, क्या स्वप्न होगा, क्या सुषुप्ति होगी, क्या तुरीयवस्था होगी, क्या स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी, ये सब की सब जागृदादि दृष्टिया कुदृष्टिया हैं। चूंकि अपना आभ्यंतर संवेदन ही बाह्य पदार्थ के रूप से प्रतीत होता है, आथ कहाँ द्वैत है और कहाँ पदार्थ शोभा है, ऐसी स्थिति में स्मृति भी कहाँ से होगी। भेद शून्य जो यह अपने से भासित होता है वह स्वभान स्वरूप भूत ही भान है, स्वभिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का निराश्रय आकाश में भूतरहित प्रभारूप ही भान है, वह किसी भास्य की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही यह भूतविवर्जित चिद्भान ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यदि बाह्य पदार्थ सदरूप होता तो उसके अनुभव से उत्पन्न स्मृति सर्ग के आदि काल की जगत स्थिति की कारण हो सकती, किंतु सृष्टि के प्रारंभ में उत्पादन निमित्त सहकारी आदि कारणों का अभाव होने से पंचमहाभूतों का अत्यंत असंभव है। अथ यह बाह्य अर्थ है ही नहीं। यह बाह्य अर्थ का वैसे ही अस्तित्व नहीं है जैसे कि खरगोश के सींगों का अस्तित्व नहीं है और जैसे आकाश वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, जैसे वंध्या का पुत्र नहीं है और जैसे काला चंद्रमा नहीं है, ठीक वैसे ही सृष्टि के आदि में अज्ञानियों को प्रतीत हो रहा जगत आदि अहम आदि पदार्थ तत्वदृष्टि से न देखा जाए तो है, यदि तत्वतः देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे अज्ञानियों के प्रति महाकाय है, वैसे ही तत्वज्ञानियों के प्रति मूर्त मूर्त रूप से रहित चिन्मात्र एक घन अखंडित ही है। 22-34 संवित घन चिदाकाश की मज्जाभूत संवित यद्यपि नित्य ही उदित है, तथापि जब जब जैसे उदित होती है तब तब व्यवहार में उपचार से गौणी वृत्ति से उसमें अस्त और उदय की कल्पना की जाती है। अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में पृथ्वी आदि रूप से उसे जानता है, तब तब वह उस अपने भान में ही पृथ्वी की कल्पना करता है। अजन्मा जन्म आदि विकार रहित आकाश रूप महाचिति स्वभान का ही पीछे पृथ्वी आदि नाम से व्यवहार करती है। जैसे मूर्ख मनोरथनगर में यह नगर है ऐसी संवित करता है, वैसे ही अविनाशी चिन्मात्र आकाश में ही यह पृथ्वी है ऐसी संवित धारण करता है। यदि वह चिन्मात्र ही है तो उसका जगदाकार में भान क्यों होता है और अभान भी क्यों होता है, ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वायु के समान उसे आप स्पंद और अस्पंद स्वभाव वाला जानिए। प्राण शक्ति से वह स्पंद स्वभाव वाला है और चित शक्ति से अस्पंद स्वभाव वाला है, ऐसा जानिए। यह भाव है 35-39। चिदाकाश जैसे जैसे वासना के उद्भव से स्फुरित होता है, वैसे वैसे यह जगत से भासित होता है। आकाश में निराकार आकाश ही है, यह पृथ्वी आदि कहीं पर भी सत नहीं है। 40 वर्टिकल बार इसलिए जिस प्रकार इस जगत का भान होता है वैसा ही भान हो, भान होने पर भी वह चिदाकाश रूप होने से न सर्वथा सत है और न असत ही है, वह प्रपंच रूप कुछ भी नहीं है। किंतु पेज 696 2416 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध आई अनिर्वचनीय ही है। 41 यथास्थित यह जगत ऐसा है और ऐसा नहीं है, सत है अथवा असत है, इस लोक पर्याय वृत्तांत को तत्वज्ञ ही जानता है, अन्य अज्ञानी नहीं जानता। 42 वर्टिकल बार चूंकि वह प्राज्ञ तत्वज्ञ ही सबके हृदयाकाश में आत्मरूप से रहता है, अथ आत्मरूप से ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित से यह आभ्यंतर शरीर है, यह बाह्य ब्रह्मांड है इत्यादि भेद कल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है। इस प्रकार क्या यहाँ पर बाह्य है अथवा क्या आभ्यंतर है, क्या दृश्य है और क्या इसकी दृश्यता है? शिव शांत और अशांत सब कुछ का रूप प्रणव मात्र है, यो अभेद कल्पना द्वारा प्रविलापन कर शांत होइए। 43-44 जब तक विचार करना हो तब तक लोकनीति के अनुसार वाच्य वाचक भाव चाहे वह असत ही क्यों न हो स्वीकार करके ही श्रवण मनन आदि विधियां प्रवृत्त होती हैं। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वाच्यवाचक भाव के बिना शास्त्रार्थ विचार नहीं हो सकता और वह शास्त्रार्थ विचार विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्थोत्तरम प्रयोजनम च पंचांग शास्त्रेधिकरण विदुह। शास्त्र में विषय संदेह पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सिद्धांत और प्रयोजन इन पांच अव्यवों वाला अधिकरण कहा गया है। यो प्रसिद्ध पंचावयव विकल्प से किया जाए तो सिद्धि के लिए होता है। जैसे रात्रि में दीपक के बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, वैसे ही उक्त विचार के बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। 45 वर्टिकल बार इसलिए सम्यक विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अंदर संकल्पकरण रूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकल शास्त्रों के निष्कर्ष सिद्ध महार्थभूत सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा में संलग्न कर यानी आत्मनिष्ठ होकर आप इस संसार से उड़कर मोक्षरूप उत्तम पद को प्राप्त होइए। 46 167वां सर्ग समाप्त।